Wyciąg z owoców kopru wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. Suplement diety Trawisto i Trawisto Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski.